da ganin ki duk jikina ta bari hanta na ta bugawa jazaba ta so na kama idanuna na ta kadawa lamani ki yogare da amincin so mazakiyar jiwa jikina na ta kadawa hanta na ta Haka so yake in ka so mai san kai so